Kara tren ak tren, askerleri say tren. Benim postam G5'tir, postasıyla say tren. Mendilimin durdurcu, durdurcu da turuncu. Kurban olayım yarim, askerlik vatan borcu. Mendilimin dördücü, dördücü da turuncu. Kurban olayım yarim, askerlik vatan borcu. Bostanları aşlama, aşlamayı taşlama. Ben askere giderken ağlamaya başlama. Mendilimin dördücü, dördücü da turuncu. Kurban olayım yarim, askerlik vatan borcu. Askerlik vatan borcu. Sarı yorgan yüzleme, yüzlerini düzleme. Yüzbaşım izin vermez, yollarımı gözleme. Mendilimin dördücü, dördücü da turuncu. Kurban olayım yarim, askerlik vatan borcu. Askerlik vatan borcu. Mendilimin dördücü, dördücü da turuncu. Kurban olayım yarim, askerlik vatan borcu. Mendilimin dördücü, dördücü da turuncu. Kurban olayım yarim, askerlik vatan borcu.